Что такое Паўлаўская рэспубліка? Паўлаўская рэспубліка – гэта дзяржаўнае міні-ўтварэнне накшталт тых, што і сёння ёсць у Еўропе – Манака, Андора, Сан-Марына ды іншыя, што існавала на беларускай зямлі ў апошній трэці 18-го на пачатку 19-го стагоддзя. Стваральнікам Паўлаўскай Рэчы Паспалітай, як яна афіцыйна мінавалася, быў ксёндз Павел Ксавер Берастоўскі альбо Бжастоўскі, які паходзіў са старадаўняга беларускага шляхоцкага роду. У сакавіку 1867 году у сваім маёнтку Мерач на поўдзень ад Вільні на рацэ Мерачанцы пад уплывам ідэяў філозафа Жана Жака Русо, а таксама сацыялістаў-утапістаў Томаса Мора, Анры Сен-Сімона ды іншых абвесціў рэспубліку і распачаў прагрэсіўныя рэформы. Прыгонныя атрымалі асабістую вольнасць, і іспаншчыны былі пераведзеныя на чынш, гэтак называўся натуральны або грашовы падатак, а ўлада была перададзена сялянскай грамадзе. Разняволеныя людзі сталі лепш працаваць, бо зразумелі, што іхны дабрабыт залежыць перш за ўсё ад іх саміх. У нябыт адышло п'янства, спадарожнік прыгнечаных. Берастоўскі склаў шэраг статутаў і рэкамендацыяў для практычнага ўжытку. Так у Вільні ў 1770 годзе быў выдрукаваны дапаможнік «Лекі для карысці гаспадароў у Паўлаве». У 1791 годзе Сойм Вялікага княства Літоўска зацвердзіў статут, гэта значыць Канстытуцыю Паўлаўскай Рэспублікі. Паводле яго, кожны грамадзянін меў зямлю і права быць абраным на якую заўгодна дзяржаўную пасаду. Заканадаўчая ўлада належала двухпалатнаму сойму, выканаўчая міністэрствам, прычым усе пытанні вырашаліся бальшынёй галасоў. Пажыццёвым прэзідэнтам быў абраны сам Павел Ксаверы Берастоўскі. Паўлаўская рэспубліка мела школу, шпіталь і банк, існавалі ўсе атрыбуты дзяржаўнасці, сцяг, герб, уласныя металічныя грошы. Было створана і войска з адметнай уніформаю, а ў выпадку вялікай небяспекі склікалася народнае рушанне. Розгалас пра Паўлава шырока пайшоў па ўсім краі. Вялікі князь Станіслаў Август Панятоўскі напісаў да Берастоўскага сардэчны ліст, выказаўшы прызнанне ягоных заслугаў. Сацыяльны эксперымент Павла Ксавера Берастоўскага стаўся даволі даўгавечным. Паўлаўская рэспубліка праіснавала больш за паўстагоддзя да 1824 году. Гэты гістарычны факт, як рэальная спроба ажыццяўлення ідэяў свабоды, роўнасці, народаўладдзя, з'яўляецца для нас сведчаннем даўніх дэмакратычных традыцыяў нашага народу.